To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Współpracownik prezydenta, generał Jarosław Kraszewski, odwoła się od decyzji SKW o cofnięciu mu dostępu do certyfikatów bezpieczeństwa. Szef MSWiA potwierdza, że Beata Szydło pozostanie w rządzie. Prawie 200 tysięcy złotych udało się dziś zebrać. Dzięki hojności słuchaczy Trójki pieniądze trafią na pomoc dla dzieci z Aleppo. Służba kontrwywiadu wojskowego cofnęła dostęp do certyfikatów bezpieczeństwa współpracownikowi prezydenta Andrzeja Dudy, generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział w telewizji TVN24, że zgodnie z obowiązującym prawem generał Kraszewski odwoła się od decyzji SKW. A instancją odwoławczą już nie jest ani SKW, ani Ministerstwo Obrony Narodowej, tylko premier rządu. Pan prezydent jest przekonany, że ta sprawa zostanie przez premiera, zapewne przy współudziale koordynatora do spraw służb specjalnych, pana ministra Kamińskiego, załatwiona w odpowiednim czasie. Tutaj jest procedura, że może trwać do 2 miesięcy. Krzysztof Łapiński dodał, że Pałac Prezydencki liczy na pozytywne rozpatrzenie odwołania. Jak czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w uzasadnieniu decyzji, którą generał Jarosław Kraszewski poznał dziś, nie zostały przedstawione jakiekolwiek dowody odebrania mu dostępu do informacji niejawnych. Podczas postępowania SKW nie przedstawiła generałowi Kraszewskiemu żadnych zarzutów, a także faktów ani dowodów, do których mógłby się odnieść, napisano w komunikacie. Szef MSWiA w telewizji publicznej potwierdził, że Beata Szydło pozostanie w rządzie. Dziś prezydent przyjął jej rezygnację i desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego. Pani premier zostaje w rządzie, zostaje w drużynie. Zresztą dziś mówiła o tym pani premier Beata Szydło w Sejmie. Będzie wicepremierem. Prezydent Andrzej Duda, przyjmując rezygnację złożoną przez premier Beatę Szydło, dziękował jej za wszystkie momenty dobrej współpracy przez te ponad 2 lata, za wiele serdeczności i wysiłku dla Rzeczpospolitej. Andrzej Duda powiedział też, że oglądając pracę premier z bliska, wie, jak była ona trudna i ile wysiłku fizycznego i psychicznego wymagała od Beaty Szydło służba dla Polski. Zmieniamy temat. Dzięki hojności słuchaczy Trójki Fundacja Świętego Mikołaja otrzyma prawie 200 tysięcy złotych. Licytowano dziś m.in. koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards, jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem czy partyturę i batutę z autografem Jerzego Maksymiuka. Licytację prowadził jak zwykle Kuba Strzyczkowski. Padł rekord tegorocznej licytacji, 34 tysiące za przejażdżkę z Kajetanem Kajetanowiczem. Joanna Paciorek, Fundacja Świętego Mikołaja. Te pieniądze idą na pomoc w powrocie do szkoły dla dzieci z Aleppo. Te dzieci są naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji. Szkoły są zrujnowane. Chcemy odbudować co najmniej jedną szkołę. Chcemy sfinansować stypendia dla tych dzieci. No chcemy, żeby po prostu mogły się normalnie uczyć. Do dzisiejszej kwoty możemy dopisać prawie 150 tysięcy złotych z ubiegłotygodniowej aukcji. Akcję Święta Bez Granic można wesprzeć też wysyłając SMS o treści pomoc na numer 7545, kupując płytę Święta Bez Granic lub wpłacając pieniądze na konto Fundacji Świętego Mikołaja, a kolejna licytacja za tydzień. 110 amerykańskich naukowców zajmujących się historią Izraela i judaizmu skrytykowało Donalda Trumpa za oficjalne uznanie Jerozolimy za stolicę państwa żydowskiego i zarządzenie przeniesienia tam ambasady Stanów Zjednoczonych. W liście otwartym profesorowie wzywają prezydenta do anulowania ogłoszonej w środę deklaracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jako badacze judaizmu wyrażamy wielki niepokój decyzją rządu prezydenta Trumpa, która oznacza zmianę obowiązującego od dziesięcioleci stanowiska USA, popieranego przez obie partie polityczne, napisali amerykańscy profesorowie. Ich zdaniem deklaracja o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela tylko pogłębi rany w konflikcie bliskowschodnim i niemal na pewno doprowadzi do fali przemocy. Autorzy deklaracji, którą podpisali naukowcy z ponad 100 uniwersytetów, wzywają Biały Dom, by złagodził napięcie i uznał uzasadnione prawa Palestyńczyków do udziału w decyzji na temat przyszłości Jerozolimy. Ogłaszając decyzję o oficjalnym uznaniu przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę Izraela, prezydent Donald Trump polecił Departamentowi Stanu rozpoczęcie planowania przeniesienia tam amerykańskiej ambasady. Dziś szef dyplomacji USA Rex Tillerson wyjaśnił, że realizacja tej zapowiedzi wymaga czasu i że przeniesienie ambasady nie nastąpi ani w tym, ani najprawdopodobniej w przyszłym roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nocą zachmurzenie duże, na zachodzie i północy Polski większe przejaśnienia, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu, wiatr słaby i umiarkowany w zachodniej połowie kraju oraz na południu porywisty, na Pomorzu okresami dość silny. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Dobry wieczór. Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Co piątkowy program autorski mój. Witam Państwa. Bardzo mi miło, że znowu się słyszymy. Dzisiejszy program jest poświęcony muzyce energetycznej. W zeszłym tygodniu był odcinek relaksacyjny, na zszargane nerwy, a dzisiaj jest tak typowo weekendowo. Audycja, do której można popląsać, potańczyć, odprężyć się również w rytm różnych elektronicznych i DJ-skich brzmień, ale nie tylko. To był DJ Muhava, Township Funk, który wygrał nam takie afro bity, a teraz będzie coś bardziej hip-hopowego. Some green and a whole turn blue. Ignorant as fuck, but I'm smarter than you. Sixes on a Chevy, hustle harder than you. So immature, but the rim so grown. Catch me in a club while I off the Patron. 40 on me, dog, I'll never get searched. If a nigga trip, then he might get murked. Better swallow your pride. Stomp a nigga at the bar, fuck going outside. What up, though, dog? I'm straight. Been getting money since 1998. I'm in a Chevy with the temporary plate. Sitting on them sixes, but I won't. What up, though, dog? I'm cool. You keep tripping, I'ma act a fucking fool. You keep talking, I'ma pull that too and show you how Detroit niggas do. Hey, brown cutting up white like Bo Ricks. Niggas wanna hustle, but don't really know shit. Smoke green like I shot a Ninja Turtle. Matter of fact, Pop Prince, way I smoke purple. My basement sort of like Urkel. Take a half track, bring back a whole circle. Hook flip the nigga, have me gone to November. Cause the way I mix like my wrist was a blender. More snow than December. Niggas rhyme soft like they notebook tender. Cold like winter, sip a slushy in an igloo. Detroit nigga moving work on a mongoose. Or re-tag regal. Driving no license like that shit legal. Both bitches like A's don't exist. I'm a young ruthless nigga on some Eazy-E shit. What up, though, dog? I'm straight. Been getting money since 1998. I'm in a Chevy with a temporary plate. Sitting on them sixes, but I won't 28. What up, though, dog? I'm cool. You keep tripping, I'ma act a fucking fool. You keep talking, I'ma pull that too and show you how Detroit niggas do. We'll be right back. Zdałam sobie sprawę z tego, że mogłam właśnie mocno przestraszyć wszystkich kierowców, którzy właśnie słuchają Trójki i mieli wrażenie, że to ambulans albo policja na sygnale ich goni i w panice zjeżdżali na pobocze. Bardzo przepraszam, to tylko The Prodigy z płyty Fat of the Land, mojej ukochanej. Ja jako dziecko bardzo lubiłam zespół Prodigy, aczkolwiek jeden z ich klipów do piosenki Breathe był w Trójce, takich moich najbardziej znielubianych klipów, w zasadzie takich, których się najbardziej bałam. W tej Trójce mieścił się również zespół Radiohead z teledyskiem No Surprises, gdzie Tomowi Yorkowi wlewa się do kasku woda i jakoś bardzo dziwnie zniekształca jego równie dziwną twarz, i Bjork Hidden Place, gdzie kropla wypada jej z oka, wpada do nosa i to wydawało mi się takie dosyć obrzydliwe, jak byłam małym dzieckiem. Ale teraz już jest okej, jestem z tym pogodzona. Whatever we have words for, we've gotten beyond. Whatever we have words for, we've gotten beyond. I thought I understood dreams until my baby planted a kiss on my cheek. The Flesh Eaters, a przedtem You Say Party, We Say Die. Chyba lamenty i odmęty nie były nigdy tak elektroniczne jak dzisiaj, ale to fajnie, bo ja miałam taki okres dosyć długi, gdzie słuchałam bardzo dużo elektroniki i to była moja główna inspiracja jeszcze przed wydaniem płyty Granda. Wtedy bardzo mocno chłonęłam wszystkie takie syntezatorowe, elektroniczne dźwięki. A propos syntezatorów, teraz będzie amerykańskie nowofalowe brzmienie lat 80., czyli zespół The Units. Yeah. High Pressure Days. Mam wrażenie, że ten tytuł doskonale obrazuje ostatnie moje dwa tygodnie i w ogóle końcówkę tego roku. To jest chyba mój najbardziej nieulubiony okres w roku. Właśnie końcówka roku, wszyscy są jacyś bardzo zdenerwowani i ja też jestem i ten stres mi się udziela. Oprócz tego, że zbliżają się święta i na pewno będzie fajnie i spotkamy się z rodzinami i zjemy coś dobrego, to jednak ja wolę początek roku niż końcówkę. A teraz coś dla fanów muzyki techno. Moja koleżanka z zespołu Męskie Granie, koleżanka Zamilska, teraz zagra dla państwa w utworze Rise. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire. ciekawe, czy jest jeszcze ktoś na świecie, kto promuje zespół Deck Chairs Overboard równie gorliwie jak ja. Jest to, jak już kiedyś wspominałam w Lamentach, synth-popowy zespół z Australii, który nigdy nie zrobił kariery. I ja naprawdę bardzo mocno wierzę w to, że jeszcze kilka razy puszczę go w Lamentach i ktoś, jakiś po prostu geek, odgrzebie go, odkryje na nowo i ci ludzie, którzy pewnie mają już 60+, staną ponownie na scenie i wyrzucą te leżaki za burtę i to będzie najlepszy czas ich życia. Mam nadzieję, że tak się stanie. A teraz Fever Ray. szalona Fever Ray. Jeżeli nie mieliście Państwo jeszcze okazji zobaczyć teledysku do tego właśnie utworu, to polecam. Jest on zjawiskowo dziwny. A teraz kolejne ciekawe również zjawisko, użyję tego słowa, bo to też jest zjawisko, zespół Ruth, który swego czasu, wydając epkę, kompletnie został pominięty i niezauważony, a właśnie DJ-e później wyhaczyli na eBayu te pierwsze kopie epki zespołu Ruth, które rozeszły się jak świeże bułeczki za jakąś maksymalną cenę, i utwór pod tytułem Polaroid Roman Photo stał się dosyć dużym hitem wśród takiego towarzystwa DJ-skiego. Więc ja również Ruth teraz będę promować utworem Moc. Oh, drums of the east. Paralyzed and possessed by crusaders' deceit. Lost to the sirens that call from the turbulent tide. Bardzo francuska końcówka dzisiejszej audycji. Drodzy Państwo, to już koniec. Mam nadzieję, że udało się co po niektórym popląsać do tych dzisiejszych elektroniczno-technorytmów, tak można to nazwać. Słyszymy się za tydzień w piątek. Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Do usłyszenia. your time.